てフライアウェイ、体中に広がるパノラマ、かっぽけられた地球が起こって火山を爆発させる、 探すブルマたちは早くも5つを手に入れた。だが、 治りましたぞ。目を開けて結構です。残念ながら尻尾は再生できませんでした。 構わん、そのうち生えてくる。 ベジータがついに復活してしまった。恐れていたことが今また始まろうとしている。揃ったぞ、ドラゴンボール。ピッコロさんも生き返る。 Szybko, zamarznę na kość. Szybciej nie możemy, cierpliwości. Jeżeli będziemy topić lód zbyt szybko, sklepienie się zawali i pogrzebie nas żywcem. Już to mówiłeś. Pośpiesz się, dłużej nie wytrzymam. Szybciej, skóra mi popęka na tym mrozie. Tego bym nie przeżyła. Z całą skromnością dodam, że byłaby to niepowetowana strata dla całego wszechświata. Gdzie jest nasz przyjaciel? Nie widzę go. Dokąd on poszedł? Popatrz, skończyliśmy. Fantastycznie, jeszcze jedna kryształowa kula. Szósta. Cudownie, znaleźliśmy ją. Lód pęka, to wasza wina. Mówiłam wam, żebyście uważali. Ona jest okropna, przecież to ty nas poganiałaś. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh co tak stoicie? Zróbcie coś. Co mamy zrobić? Powiedz. Lecimy coraz szybciej. Ratunku. Chwileczkę. Ale ubaw. Szkoda, że zginęli. Najgorsze za nami. Jesteśmy uratowani. Jeszcze nie. Spójrzcie do tyłu. Musieli być potężni, żeby tak pana poturbować. Zbroja została wykonana z niezwykle odpornego materiału, a jednak ją zniszczyli. Cudem pan przeżył. Myślałem, że ziemianie są bezbronni. Myliłem się. Stoczył pan morderczą walkę. Chce się zobaczyć z Frezerem. Nie ma go. Jest w podróży. Czyżby zaczął się tu nudzić? Wyskoczył gdzieś na jakiś czas, ale zawiadomimy pana, jak tylko powróci. Wszyscy czekają w zbrojowni na pana raport. Pan żartuje, nigdzie nie pójdę. Nie muszę składać wam żadnych raportów. Powinien pan jednak tam się udać. Nie wziął pan detektora. Proszę bardzo. Nie jest mi już potrzebny. Zostawiam go panu. Co on mówi? Zupełnie sobie nie radzę. Jestem strasznie osłabiony. Stanę przed wrogiem bezsilny jak ten kwiatek. Nie zdołam z nim walczyć. Zrób coś, ruszaj się. Gotów? Spróbujemy ją powstrzymać. Zgoda, połączymy siły. A to co? Jakieś światło? Wyjście! Jesteśmy uratowani! Wyjście! Udało się. Doskonale. Mamy 6 kul. Zaczynam się niepokoić. Coś mi tu nie gra. O czym myślisz? Nie, nic, przepraszam. Nic nie mówiłem. Nadeszła odpowiednia chwila. Tak. Idziemy w dobrym kierunku. Ale ślady. Dlaczego się zatrzymałeś? Pośpiesz się. Ale wiem, depesz się. Moim zdaniem ostatnia kula powinna być w tym jeziorze. Nie myliłam się, jest. W tym wielkim kamieniu. Bądźmy ostrożni. Mam wrażenie, że to kolejna pułapka. Nie ma obawy. Nie ma już doktora i jego przyjaciela. Nie widzę tu nic groźnego. Niepotrzebnie się niepokoisz. Pozory mylą. Już wkrótce wskrzesimy Wszechmogącego. Wspaniale, prawda? Aha. Sądzę, że kiedy wskrzesimy Wszechmogącego, stworzy on nowe kryształowe kule. Wtedy nasi przyjaciele odzyskają życie. Dlatego tu przybyliśmy. Nie zapominajcie o tym. Już niedługo zobaczymy się z Tenshinem, Kaozem i Yamszą. Po powrocie na Ziemię zrobię się na bóstwo w salonie kosmetycznym. Bierzmy się do pracy. Pamiętajcie, że musimy ratować Ziemię. Ciągle o tym pamiętamy. Brakuje nam już tylko jednej kuli. Gdy ją odnajdziemy, wskrzesimy naszych przyjaciół. Ratunku, szybko! Nie mogę się ruszyć. Nie Co mu się stało? Przestań, nie pora na wygłupy. Nie wygłupiam się. Naprawdę nie mogę się ruszać. Idę do ciebie. Jest tam, widziałeś? Nie rusza się. Myślisz, że śpi? Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Obawiam się, że trochę przesadził. Wyruszam jutro o świcie. Teraz wezmę rewanż. Najpierw muszę polecieć na Namek. Kogo moje oczy widzą? Mieliśmy jakieś kłopoty? Powiadają, że Ziemianie zabili ci klina. To cud, że żyjesz. Przepuść mnie, nie mam czasu, z drogi. Zaraz, chwileczkę. Czy wiesz, że Frezerowi bardzo nie podobało się to, że działasz na własną rękę? Niech sam mi to powie. Puść mnie, zabierz te łapy. Masz szczęście, bo to człowiek inteligentny i wyrozumiały. Postanowił puścić wszystko w niepamięć, ponieważ dzięki tobie dokonał wspaniałego odkrycia. Jakiego? Bez ciebie i twoich przyjaciół nie dowiedziałby się, że jest sposób, by żyć wiecznie. Czyżby wyruszył na poszukiwanie kryształowych kul? Tak, poleciał na Namek. Więc wie o wszystkim. Muszę jak najszybciej zdobyć te kule. W przeciwnym razie będę u niego na służbie do końca mych dni. Jeżeli zamierzasz go uprzedzić i pokonać, zrezygnuj. Przed odlotem zapewnił mnie, że jak tylko odnajdzie kryształowe kule, zniszczy Namek. To się jeszcze okaże. Odnajdę je pierwszy. Zostań tutaj, nie warto. Dokąd on idzie? Oddaj mi to. Będzie mi bardzo potrzebny. Poczekaj. Byłem pierwszy. Nie odbierze mi ich. Puść mnie natychmiast. Puść mnie, bo to się źle dla ciebie skończy. Koniec tej komedii. O czym ty mówisz? Zaraz się dowiesz. Są podobni do tych postaci z rysunków w Tajemnym Przejściu. To nie są mieszkańcy Namek. Rozszyfrował nas. Wiecie już wszystko. Kim jesteście? Powinna być tutaj. Brawo! Jedźcie. Nie radzę iść po niego, chyba że chcesz wpaść w łapy tych bestii. Szybko, Bulma, pomóż mi. Cóż to za okropna planeta? Krilan przekonał się, że na pewno nie jest to Namek. Nie wie natomiast, że nie on jeden szuka kryształowych kul. Co stałoby się z Ziemią, gdyby wróg przystąpił nagle do ataku? で道草食ってる暇ねえぞ。 もう頭に来ちゃった。あたしたちおちょくるとどんな目に遭うか見せてやるわ。 僕だって。 次回ドラゴンボール Z、 新たなる強敵宇宙の帝王フリーザ。 今度こそ正真正銘のナメック星に到着だ。